شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان، خدایی که شما کوچولوهای نازنین و پاک و مهربون رو خیلی دوست داره. سلام، سلام به روی ماهتون، سلام به بزرگترای توی خونه که الان کنار شما هستن. بچه ها خودتون دیگه احساس میکنید، پی بردید که این روزهای روزهای خیلی خاصیه. همه خانواده عزادارن، همه ناراحتن، همه گریه میکنن، همه سیاه پوش شدن، درسته؟ میدونین مناسبت چی؟ آفرین به شما، آفرین به شما گلای قشنگم. امروز روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام بود. این مناسبت رو به همه شما عزیزای دلبندم و همینطور بزرگترا تسلیت میدم. امیدوارم که همیشه پیرو این امام بزرگوار باشید. خوب گلای نازنینم، جعبه های هدیه اسم قصه امشب. بی خانم قصه ما یه خونه کوچیک داشت، ته یه کوچه باریک، اما دلش قد یه آسمون بزرگ و باصفا بود. هر وقت بی خانم چادرشو به سر می کرد و از در خونه بیرون می رفت، از همون دم در خونه کوچیک و بزرگ، پیر و جوون، هر کس که اونو می دید سلام می کرد، حال بیبی رو میپرسید. آخه همه محل به بیبی احترام میذاشتن. بیبی خانم خوب و مهربون بود. مادر بزرگ دختری بود به نام مریم. مریم کوچولو انقدر مادر بزرگش رو دوست داشت که نگو نپرس. روزی از روزها وقتی مریم کوچولو قصه ما به خونه مادر بزرگش بیبی خانم رفته بود، توی حیات خونه بیبی یه عالم جعبه دید. جعبه ها گوشه حیات روی هم چیده شده بود و بالا رفته بودن. مریم کوچولو با دیدن جعبه ها پرسید: بیبی خانم، این جعبه ها چیه؟ بیبی خانم جواب داد: اینا همه هدیه است دخترم. مریم گفت: وای بیبی خانم، خوش به حالتون که این همه هدیه برای شما فرستاده. بیبی خانم خندید و گفت: این هدیه ها که برای من نیستن، اینا همه هدیه هایی که مردم برای کسانی که نیازمندن آماده کردن. توی جعبه ها روغن و برنج، عدس، لپه و اینجور چیزهاست عزیزم. بچه ها، مریم کوچولو دوباره به جعبه های هدیه نگاه کرد. جعبه ها همه قهوه‌ای و تیره بودن و اصلا قشنگ نبودن. مریم کوچولو با خودش فکر کرد: این هدیه ها نه رنگی هن، نه گلگلی هن، نه توی جعبه های قشنگ هن، نه حتی کادو پیچ شدن. بعد به مادر بزرگش گفت: بیبی خانم، مامانم میگه وقتی میخواییم به کسی هدیه بدیم بهتر اونو قشنگ کنیم، اما این جعبه های هدیه شما اصلا قشنگ نیستن. بیبی خانم گفت: راست میگی یا دخترم، ظاهر این هدیه ها اصلا خوب نیست. مریم کوچولو گفت: میخواین با هم دیگه همشونو کادو پیش کنیم؟ یکیشونو سفید، یکیشونو سبز، اون یکیو آبی. بیبی خانم فکر کرد و گفت: آخه دخترم، این جعبه ها سنگینن، اون وقت خیلی کار سختی میشه. بیبی خانم و مریم کوچولو تو فکر زیبا کردن هدیه ها بودن که یهویی فکری به ذهن بیبی خانم رسید و گفت: ببینم دخترم، مداد رنگیاتو همراهت آوردی؟ مریم کوچولو گفت: بله آوردم. بیبی خانم گفت: چه عالی، من یه فکر خوبی دارم، چطور من و تو دوتایی شروع کنیم به نقاشی کشیدن، یه عالم نقاشی بکشیم، بعد روی هر جعبه یه نقاشی قشنگ و رنگی بچسبونیم تا هدیه‌مون قشنگ بشه. بچه‌های گلم، وقتی بیبی خانم فکر خوبش رو برای مریم کوچولو تعریف کرد، مریم تندی دست به کار شد. بله، نقاشی‌های خوشگل کشید به کمک بیبی خانم. گل کشیدن، جنگل کشیدن، صحرا کشیدن، رنگین کمان و ابر کشیدن. بعد وقتی نقاشی آماده شد، برگ به برگ روی دونه دونه هدیه ها چسبوندن. وقتی روی همه جعبه ها پر از نقاشی شد، هدیه ها دیدنی شدن. حالا حیات خونه بیبی خانم پر از هدیه بود، اما نه هدیه های معمولی، هدیه هایی که با نقاشی های زیبا دوست داشتنی تر شده بودن. چقدر خوبه که همیشه به خصوص توی این روزهای ماه مبارک رمضان هر کاری میتونیم بکنیم که دیگران رو خوشحال بکنیم انجام بدیم و از ته دل باشه بچه ها، از ته دل به مردم محبت بکنیم، کمک بکنیم. قربون اون دلای کوچولو و قشنگ شما. حضرت امام علی علیه السلام، امام خوب ما، هم یه عالم مهربون بودن و هر شب برای بچه های یتیم غذا می بردن. خوش به حال شما که پیرو این امام بزرگ بارید. دوستتون دارم یه عالمه. شب بخیر، خدا نگهدار.